Magandang araw po, Sir Neb. Ako si Matilda. Matagal na po akong tagapakinig ng Pinoy Creepypasta at Shadow Weavers. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko. Nagkaroon po ako ng hindi maipaliwanag na panaginip na sobrang linaw, yung parang totoo kong naranasan. At hanggang sa paggising ko ay memoryado ko pa ang bawat detalye. Hindi rin maganda yung naging panaginip ko. Dahil isang araw lang ang lumipas, ay nagkatotoo ito. Doon sa panaginip ko, may nakita akong lalaki na pinagsasaksak. Umiiyak daw ako noon dahil alam kong kamag-anak ko yung lalaki, kahit pa hindi ko makita yung mukha niya. Humihingi ako ng tulong sa mga taong nasa paligid, pero parang deadma lang sa kanila. Ni hindi sila natatakot at hindi rin naman sumasaklolo. Wala silang pakialam kahit na nakahandusay na yung lalaki habang naliligo ito sa sariling dugo. Hindi ko alam kung saang lugar yon, kaya naman lumapit ako sa isang matandang naroon at tinanong ko kung nasa ang lugar ako. Nagsitinginan silang lahat sa akin, tapos yung ekspresyon nila ay parang nagalit sila sa akin. Maya-maya lumapit sa akin yung tiyahin ko na kapatid ni Papa. Madiin niyang sinabi sa akin ang mga katagang, "Huwag kang magtatanong ng lugar kung ayaw mong magsisi." Pagkasabi niya noon ay nagising na ako. Takot na takot ako noon, Sir Neb, dahil parang totoo talaga yung panaginip ko. Hingal na hingal ako pagkagising ko at tagaktak din yung pawis ko. Dali-dali akong bumangon at kinuwento kay nanay ang napanaginipan ko. Nagulat ako nung sabihin ni nanay na sobrang sama raw ng panaginip kong yon. Hindi dahil sa may nasaksak o may namatay, kundi dahil doon sa panaginip ko ay nagtanong ako kung nasa ang lugar ako. Hindi raw ako dapat nagtatanong sa mga taong nakikita ko sa panaginip, lalo na kung ang tinatanong ko ay yung lugar. Karamihan daw kasi sa mga ganoon, bukod sa may posibilidad na maging totoo ang panaginip, ay maaari din daw may mangyaring hindi maganda sa kung sino man ang nanaginip. Nung araw na yon ay hindi ako lumabas maghapon. Swerte naman na wala namang nangyaring masama sa akin. Kaya naman naisip ko na baka hindi naman totoo yon. Pero Sir Neb, kinabukasan, tumawag sa akin yung asawa ng kapatid ng tatay ko. Pilit niya kaming pinapapunta sa ospital dahil mag-isa lang daw siya roon at kailangan niya ng tulong para maasikaso ang uncle ko. Hindi na kami nagtanong pa, basta nagmamadali na lang kami ni nanay at tatay na pumunta sa ospital. Nung makarating kami roon, nadatnan namin ang tita ko na iyak ng iyak. Tinanong namin siya kung anong nangyari kay uncle. Hindi siya nakasagot, basta minwestra niya na sundan namin siya. Imbes na sa isang ward kami dumiretso, dinala kami papunta sa morgue. Napahagulgol na lang kami nang makita ang walang buhay na katawan ng uncle ko. Puno siya ng mga sugat sa katawan. Nagulat ako nang sabihin ni tita na napagdiskitahan daw ng mga lulong sa droga ang uncle ko. Hinarang daw nila ito sa daan at pinagsasaksak. Walang ano-ano ay bigla ko na lang natanong kay tita kung saang lugar ito hinarang at pinatay. Bigla akong natigilan noon, Sir Neb, dahil bigla akong naalala yung panaginip ko kung papanong nagtanong din ako tungkol sa kung saang lugar yon. Magkahalong takot at kilabot ang naramdaman ko noon, gawa ng parang naulit yung pangyayari sa panaginip ko. Hindi na namin nagawang ikwento kay tita yung tungkol sa panaginip ko. Nilihim na lang namin yon ni mama kasi baka lalo lang matakot si tita. Isa pa ay wala na rin namang magagawa yon. Wala na ang tito ko at hindi na siya maibabalik. Basta ang alam ko lang, Sir Neb, napaka-weird ng panaginip na yon. At sana lang ay hindi na yun maulit. Hello po, Sir Neb. Ako po si Carlo. Gusto ko pong i-share sa inyo itong paniniwala ng mga matatanda sa amin. Especially yung nanay at tatay ko, tungkol sa pakrus na kahoy na makikita sa mga bubungan natin. Yun lang pong may mga bahay na walang kisame tapos kahoy lang yung pinagkakapitan ng bubong yung makaka-relate nito. Ayon po sa matatanda, kapag natutulog ka at napatapat ka sa mismong pakrus na kahoy sa bubungan, mananaginip ka raw ng masama at kung minsan ay mauuwi pa sa bangungot. Hindi ko po alam kung may naniniwala sa ganito o may karanasan na nito sa inyo. Honestly, Sir Neb, hindi ako naniniwala noon. Pero nung ako na ang nakaranas, ay nasabi ko na lang sa sarili ko na totoo pala yung sinasabi nila nanay at tatay. Ako lang mag-isa sa bahay noon, Sir Neb. Umalis kasi yung mga magulang ko para makipaglamay sa pinsan kong namatay. Mga pasado alas 11 na noon. Habang masarap yung tulog ko ay naramdaman ko na lang na biglang bumigat yung dibdib ko. Napamulagat ako noon at doon ay nakita ko na may isang duguang babae ang nakaupo sa dibdib ko. Puro kulay puti yung mga mata niya at nakalawit yung dila. Sigaw ako ng sigaw noon pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nakikita ko na palapit ng palapit sa akin yung mukha nito. Kaya naman mas lalo akong natakot. Gustuhin ko mang bumangon pero hindi ako makagalaw. Ni daliri ko ay hindi kumagawang igalaw. Nakita ko at naramdaman ko na sinasakal ako ng babaeng